Nou, en er is een heel druk programma, dus kom maar lekker kijken. Om 11:30 gaat het verder met het programma met Stop Deportations. The Carceral State of India, Looking Through the Eyes of Political Prisoners. Klimaatrechtvaardigheid of fascisme, take your pick. Cabra Care, t-shirt printing, noem maar op, alles tegelijk. En morgen gaat het verder. Vanavond is er om 9 uur een feestje in de OT 301. Een fundraiser voor Palestine. Want het programma hier loopt tot 6:15 en dan is er nog eten van de magische, hoe heet die keuken ook alweer? De Sabot keuken. Dus het wordt heel lekker eten. En dan zijn er nog performances van House of Extinction en Joke Caviar. En dat is dan vanavond na 6:00. En om 9:00 uur dus in de OT 301. En tot dan de hele dag in Ruparli. Hoi. Oh ja, ik heb iets vergeten. Lindsay crossed out 69 for 20.